أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعوا إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 25. sure Furkan suresi, Kur'an-ı Kerim'in 25. suresi olup Mekki surelerdendir. Ayetleri 77, kelimeleri 1872 ve harf sayısı 3733. Sure adını birinci ayette geçen ayırmak, ayırt etmek, mühim davaları çözüme kavuşturan delil, kesin delil, mucize gibi manalara gelen Furkan kelimesinden almıştır. El Furkan aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden birisidir. Bismi adıyla kimin? Allah'ın adıyla. Kimdir o Allah? Er-Rahman-ı Rahman, Er-Rahim-i Rahim. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Tebareke yüceler yücesi. Ellezî o Allah ki nezzele indiren El Furkan'ı, Furkan'ı ala abdihi kuluna, kulunun üzerine liyekune olsun lil alemine, alemlere nezîren, uyarıcı olsun. Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı, Kur'an'ı indiren yüceler yücesidir. Kur'an-ı Kerim'e Furkan adının verilmesinin iki türlü açıklanmıştır. Birincisine göre bu ismin veriliş sebebi hak ile batılı, mümin ile kafiri birbirinden ayırt etmiş olmasıdır. İkincisine göre ise de bunun sebebi bu kitapta haram ve helal gibi şer'i hükümler açıklanmış olmasıdır. Ellezî lehu, ellezî o ki lehu onundur. Mülkü semavati göklerin vel ardi ve yerin. Velem yettehiz edinmemiştir veleden bir çocuk. وَلَمْ يَكُنْ يَكْتُرْ لَهُ onun için şerikun ortağı fil mülki mülkünde. وَخَلَقَ yaratmış كُلَّ her şeyin şeyi فَقَدَّرَهُ ona ölçü vermiştir. تَقْدِيرًا düzen. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O bir çocuk edinmemiştir. Mülkünde ortağı yoktur ve her şeyi yaratmış, O'na ölçü düzen vermiştir. Yüce Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsinin sahibidir. Hepsi O'nun yarattığı mülkü ve kuludur. Yahudi ve Hristiyanların iddia ettiği gibi O'nun herhangi bir çocuğu yoktur. Puta tapanların dediği gibi O'nunla birlikte herhangi bir ilah da yoktur. Her şeyi kudretiyle sağlam ve muhkem bir şekilde vücuda getirdi. Yüce Allah kendisini dört tür büyüklük sıfatıyla niteledi. Birincisi, O göklerin ve yerin sahibidir. Bu sıfat O'nun varlığına bir nevi dikkat çekmedir. İkincisi, O sonsuz, sonsuza kadar mabuttur. Üçüncüsü, tek ilahtır. Dördüncüsü, bütün eşyayı hikmetle ve tedbirle yaratandır. Vattakadu edinmemiştir. Vattakadu edindiler. Kim edindiler? Mindunihi ne edindiler? Mindunihi onun dışında. Onun dışında ne edindiler? Aliheten ilah edindiler. La yahluku ne yaratmayan şey en hiçbir şey ve hum onlar bilakis onlar yuhlakun yaratılmış olan varlıklardır. Ve la yemlikune verebilen li enfusihim kendilerine bile darran ne zarar ve la nef'en ne de fayda. Ve la yemlikune güçleri yetmeyen mevten öldürmeye ve la hayaten hayat vermeye ve la nüşura yeniden diriltip kabirden çıkarmaya. Ve onu Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan bilakis kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile ne zarar ne de fayda verebilen öldürmeye, hayat vermeye ve yeniden diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler. Ve kâle dediler, ellezîne edenler keferû, inkar edenler, in olsa hâze bu illa ifkun uydurduğu, İftarahu, onun bir yalandır. İktarahu, onun uydurduğu bir yalandır. Ve e'anehu, kendisine yardım etmiştir. Aleyhi bu hususta kavmun bir zümrede, aharune başka. Fakat böylece ca'u, başvurmuşlar zalemu, zulmen haksızlığa, vazır vazura ve iftiraya. Ve inkar edenler bu Kur'an olsa, O Muhammed'in uydurduğu bir yalandır. Bir zümre de bu hususta kendisine yardım etmiştir dediler. Böylece haksızlığa ve iftiraya başvurmuşlardır. Ve kalu yine onlar dediler ki esatiru masallarıdır evveline öncekilere ait. İktebi esatirul evveline iktetebeha yazdırıp da fihi fehiye kendisine tumla okumakta olan aleyhi başkasına onun bukreten akşam ve esila sabah. Ve yine dediler ki bu ayetler onun başkasına yazdırıp da kendisine sabah akşam okumakta olan öncekilere ait masallardır. Kul de ki enzelnahu onu indirdi ellezî ya'lemu ellezî o Allah ki ya'lemu bilen sırrı. Sırra gizlilikleri ve vasfı semavati göklerde vel arda yerdeki innehu şüphesiz ki o kâne idi sahibiydi gafuran çok bağışlayıcı rahimen engin merhamet sahibi. De ki onu göklerde ve yerdeki gizlilikleri bilen indirdi şüphesiz o çok bağışlayıcıdır engin merhamet sahibidir. Ve kalu dediler ma mali ne biçim hâze bu Resûli peygamber ye'kulu yiyor ta'ame yemek ve yemşi dolaşıyor fil esvâki çarşılarda levla şayet enzele indirilmeli değil miydi ileyhi ona melekun bir melek feyekûne olmalı idi me'ahu kendisiyle birlikte naziren o da uyarıcı olmalıydı. Ha dediler, bu ne biçim peygamber? Yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor, ona bir melek indirilmeli, kendisiyle birlikte o da uyarıcı olmalıydı. Mekke müşrikleri, sen Allah'ın Resulü olduğun halde nasıl olur da yemek yiyor ve çarşılarda, pazarlarda duruyorsun? Bu sözleriyle yemek yemediği için akılları sıra onu ayıpladılar. Zira onlar Resul'ün bir melek olmasını istiyorlardı. Kisraların, Kayserlerin ve diğer zorba hükümdarların çarşı pazarlarda dolaşmaya tenezzül etmediklerini gördüklerinden de çarşı pazarlarda dolaşmasını ayıpladılar. Ev veyahut yulka, verilmeli ileyhi kendisine kenzun, bir hazine. Ev veya tekunu, olmalıydı lehu içinden cennetun, bir bahçesi. Yekulu, yiyip minha, orada. Ve kale, dediler zalimune, o zalimler. İn tettebi'u, uymaktasınız illa ancak reculen, bir adama, meshura, büyüye tutulmuş bir adama uymaktasınız. Yahut kendisine bir hazine verilmeli veya orada içinden yiyip beslenebileceği bir bahçesi olmalıydı. Ve o zalimler, ancak büyüye tutulmuş bir adama uymaktasınız, dediler. Unzur, bak keyfe, ne biçim darabu getirdiler leke, senin hakkında temsiller, misaller. Fadallu, artık onlar sapmışlardır. Fela yestati'une, bulamazlar sebilen, hiçbir yolda. Senin hakkında bak ne biçim temsiller getirdiler. Artık onlar sapmışlardır, hiçbir yolda bulamazlar. Tebareke, şanı yücedir. Ellezî, o Allah ki inşa edilerse ceale, verecek leke sana, hayren, daha iyisini, min zâlike, bunlardan. Cennetin, cennetleri, tecri, akan, min tahtiha, altlarından enharu, nehirler, ırmaklar. Ve yec'al, ihsan edecek olanın leke sana, kusura, saraylar. Dilerse sen bunlardan daha iyisi, sana bunlardan daha iyisini, Allah altlarından ırmaklar akan cennetleri verecek ve sana saraylar ihsan edecek olan şanı, olanın şanı yücedir. İbn Abbas'tan rivayete göre o şöyle anlatıyor. Müşrikler Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı fakirliğinden dolayı ayıplıyor. Ne oluyor şu Resul'e? Bizim gibi yemek yiyor ve çarşılarda dolaşıyor, dediklerinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna çok üzüldü. O, onun teselli etmek üzere Rabbi katında Cibril geldi ve şöyle dedi. Selam sana ey Allah'ın elçisi. Rabbul İzzet sana selam söylüyor ve buyuruyor ki, senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de yemek yerler, sokaklarda gezinirlerdi. Yani dünyada geçim ve rızık peşine düşerlerdi. Bel bilakis, üstelük kezzebu, yalan saydılar. Bir saati, kıyamet saati, ve a'tedna, hazırladık, biz ise hazırladık, limen için, kezzebe, yalanlayanlar için, bir saati, kıyameti, sa'ira, alevli bir ateş. Üstelik kıyameti de yalan saydılar. Ve biz ise kıyameti yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahir da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.